Uvissa, de Proserpina terġalura tis-saltna ta' dlamijiet. Il-kol intennu, is-sens ta' tmim, ta' trufijiet tal-firda, u tal-vjaġġ li ninmixxeha. Issa li għadda wkoll iż-żmien terġa' tiġġedded kull tifkira ta' dawk li kienu magħna. U terġa' tqum il-mistoqsija għaliex il-mewt. Għax hekk ukoll kompliet il-mixja mill-wedded firħa tar-rebbija għas-sajf imperreġ mimli sa' snienu bil-kotra tix-xemmex u sa' xfar bis-seduzzjoni u żmien ir-riflessjoni tal-ħarifa mhux biżejjed biex iġgħelek tibda tifhem dak li tifhem ma tistax. Hawnhekk qegħdin fuq l-adba tax-xitwa. Fuq l-adba tal-abissi ta' taħt l-art, saltnet idlamijiet. Il-weraq li jinġabar ma' riġlejn iqarmeġ il-kantalina tal-irwieħ għall-titbatija ta' funeral bħal-passiġġata nemel ta' sena oħra u għalhekk in-nies idderraq miċdid lejn l-għalqa tal-mejtin fl-inħawi ta' żmien imbiegħed fit-trufijiet ta' fejn jgħixu. Inti tikti għal xejn. Ħalli l-mejtin jitfnu l-mejtin tagħhom, iżda inti mhux hemm dar is-saltna. Li m'għawiex ma jistax jidritta u n-nieqes ma jistax jingħad. Għax jekk wieħed ikun ħadem bil-erf, bil-għaqal u bis-sena, ikollu jħalli xogħlu bħala sehem lil wieħed li ma jkunx ħadem fih. X'għandu l-bniedem it-taħbit kollu u mill-inkwiet ta' qalbu. Tassew jiemu kollha niket u qalihu it-tħabrik tiegħu anqas bil-lejl ma tistrieħ qalbu. Hawnhekk trid tieqaf f'din l-alqa tal-mejtin fejn il-memorja tiġbor il-weraq imferreġ ta' żmien u tagħmlu gżut gżut bħal kull ma fkar u tilet dawk il-ġrajjiet l-uċuħ l-imkejjen li sawruna waġnuna f'dak li aħna llum. Jerġgħu lura l-ġrajjiet tal-bieraħ u jitarber sew li moddi sabiex minnu tista' tinsilet xi tagħlima, xi pari biex l-għada ma jkunx mera tal-moddi. Niftakru f'min mhux hawn, intennu l-ġrajiet aktarx minn sija u nqajmu mill-ġdid lil dawk li bil-ftit il-ftit qed jintnesew. Mingħajr ma trid, il-ħsieb imur fuq l-għeżiż u fuq dawk li xi darba ħabbewna u ħabbejna. Imissa dan ma jogħġ, jinħass biss il-vojt, it-tiġrib, is-soba, il-qsim il-qalb, id-dmuħ, wiet ta' dmuħ, u r-ruħ intaqla li tixtieq ittir u tmur minn fejn ġiet għax hekk biss tinħall mid-batija tal-jasar il-ħajja. Il-mixja qad l-oqbra, il-mixja tal-ħajjin, naraw il-kitba u niftakru li hawnhekk qegħdin qrib l-għeruq tagħna. Minn fejn ġejna, fejn sejrin. Mingħajr it-tifkiriet ninsew minn aħna. Kull dema li ġelben mal-ħaddejn marsusa fil-kitbiet mhix qajr l-elm ta' din il-katina li ma tidirx li torbotna magħhom, ma' ġrajjietna, ma' l-imoddi. Nistaqsu lil anfusna fejn marru? U aħna fejn sejrin? Nisimgħu issa lill-kantanta Roberta Mallia, akkumpanjata fuq il-kitarra minn Joseph Gawġi, li se rituna Tears in Heaven, kliemu mużika ta' Eric Clapton, miktuba wara l-mewt traġika ta' ibnu fl-età bikrija ta' 4 snin.